Ladies and gentlemen, making his appearance for the first time live on stage, winner of the JRS DJ competition. Show some love and make some noise for DJ Martin. Wicked. Next, coming to the stage, a man who started DJing 4 years ago, already struck down on the biggest festivals in our little country, Holland. Tonight, live on stage, on the Future Dance event, ladies and gentlemen, DJ Kaufman. Allemaal bedankt om tot hier te komen en ik vooral. Ik had niet zoveel zin om te komen hoor. Maar ja, jullie zitten hier gewoon om eens goed te lachen. Ik sta hier weer al om aan een boterham te verdienen. En wij hadden thuis nog een brood. Ik was dan nog een beetje te laat vertrokken, want ik was in slaap gevallen. Het was nogthans een verschrikkelijke mist, maar ik ben daarvan niet eens wakker geworden. Straf. En ik zo rap als dat kon, langs een autosnelweg tegen 100 per uur. Ik had zeker al 30 kilometer afgelegd. Toen zag ik pas dat ik met mijn fiets weg was. Zo'n mist.

Que no por esa mujer.